Ismét innen az ötös stúdióból jelentkezik a Modem Idők csapata. Jó estét kívánok! Az asztaltársaság most már azt hiszem mondhatom, hogy teljes létszámban itt ül. Ugye, mert hogy megérkezett az Európai Unióból is, illetve Chatman is megérkezett az EU-ból, visszalépett közénk. Múlt hét óta itt van Kitzinger. Visszalépett doktor. Az Európai Unióból, igen. Ez egy jó pozitív üzenet, nagy, nem? Visszaléptünk az EU-ból. Igen. Mindannyian. Igen. Hogy aztán majd együtt, közösen lépjünk be. De volt, honnan visszalépni? Igen. Mesélsz majd még Chatman egyébként a Cebitről, vagy már nincs kedved hozzá? De van, mesélek. Lesz mit mesélni. Egyébként előtte van egy lapmonitor, ezt azért is fontos. Lapmonitor, de jó hangzik ez. Elmondanom, mert ez a Modem Idők fennállása óta az első ilyen alkalom, hiszen eddig mindig vagy egy nagy, hatalmas, nagy katócsugárcsöves monitor volt a stúdiónkban, vagy pedig egy laptop, egy lepitopi, amiben ugyan hasonlóképpen folyadék kristályos kijelző van, de ez most ilyen szempontból egy úttörő alkalom, és az is, hogy az ötösben vagyunk. És a minőségéről nem mondjunk semmit. Hát azt nem kell, működik ez a lényeg, és megy a csüti csat is. Sajnos ismét kitört egy háború, rövidesen kapcsoljuk internetes haditudósítónkat Szász Halombattáról. Mit lehet megtudni az iraki konfliktusról a weben? Aztán szó lesz arról, hogy mit nem látnak a látó emberek a honlap készítés közben, és hogy mit lehet tenni, azt régi barátunk Pál Zsolt meséli el. A netdoktornőnk viszont arról beszél, hogy a digitális hontalanok mit keresnek a neten. Elsősorban pénzt, az egyikük pár hónap alatt 3 millió forintot talált. Az info szótárban ugyebár a billentyűzettel foglalatoskodunk továbbra is. A CTRL felirat viszonylag könnyen felidézi a magyarok számára is a kontroll kifejezést. Ha lesz időnk, akkor végre kiderül, hogy mit kell tudni a TPA gépekről, és még Chatman is mesélni fog. Mindjárt jön a játékkérdés, és ma is jót beszélgetünk itt, a számítógépes rádió műsorban, a Modem Időkben. Sőt, a műsorunk ős rajongóinak elmondhatom, hogy ezúttal itt a felújított ötös stúdió keverő pultjánál egy olyan rádiós kollégánk ül, aki a Modem Időknek hát oszlopos tagja és visszajáró lelke, Gróf Miklós, aki a fanyargó jegyzeteink gazdája, írója, fő apostola. Ő az, aki a hallgatóinkat pár évvel ezelőtt minden héten fanyargó jegyzetekkel bombázta meg itt a Modem Idők adásán keresztül. Mit nevetsz, Anya? Szórakoztató. Egy igazi őskövület. Mondjuk ki. De látom, Miklós arcán már meg is jelent a mosoly, úgyhogy ő is jól érzi magát ott legalább velünk itt a stúdióban. Örülünk ennek a kivételes alkalomnak. Akit még nem mutattam be itt a stúdióba, itt van természetesen Szalai Dani, mindjárt játékkérdés. És van két vendégünk, Pál Zsolt, aki már nem először van itt velünk a stúdióban. Aki hát egyébként rádiós kollégánk, de erre majd mindjárt később rátérünk, és Szutor Ferenc is itt van, ő a Prim kiadó munkatársa. Szép jó estét mindenkinek! Neked is, szia! És amit még nem mondtam, a telefonszámunk 328-85-55, hívhatóak vagyunk, a csüti csati működik, csetvenünk már eszeveszett tempóban püföli a billentyűzetet, a csüti csati szobába kell belépni. Arról már volt szó, hogy én is itt vagyok. Jaj, bocsáss meg! Netnyelvészünk, Bódi Zoltán. És jó estét kíván mindenkinek. Mindig kifelejtek valakit. Szonya meg a jobbomon ül, mintha őt sem mutattuk volna. De csak a borítanod elnyomta. Ja, igen. Az elején. Igen. Ó, jaj. A honlapunkat a Hungary Network gondolsz, a net.hu/modemidok. És meglepetés vendégünk is lesz, ugye? Igen? Jaj, hát igen. Igen. Úgyhogy erre rá is térünk rövidesen. Hát majdnem nekem is meglepetés lett, hogy kivel beszélgetünk most telefonon, mert hogy itt van Szász Halombattai tudósítónk, aki nem is a helység miatt, hanem az internetes érdeklődése miatt fontos nekünk, hiszen minden egyes alkalommal, amikor a világban valamilyen fegyveres konfliktus kitör, akkor Dragon György érzékenyen reagál az ilyen eseményekre, és átnézi, hogy az interneten mit lát. Jó estét, kedves Gyú! Hát békés és szépséges estét kívánok mindenkinek, leginkább békéset. Sajnos nem jó dolgok történnek a világban, de ahogy ilyenkor lenni szokott, rajta tartom a kezemet az események ütőerén, hogy képletesen szólja. nagyon érdekes dolgok történnek az interneten, ugyanis a megszokott honlapokon kívül, ahova az emberkék járni szoktak, tehát CNN vagy NBC.com, találtam egy olyan honlapot, ami az izraeli titkosszolgálat jelentései alapján számol be a hadi eseményekről. Sajátos szűrőn keresztül, ugye? Nagyon érdekes a dolog, ugyanis a CNN-t legalább 5-6 órával megelőzik. Mivel? Lehet, hogy ezek már előre látnak dolgokat, hogy időgépük van. Nem tudom. Minden esetre a legfrissebb hír itt ezen az oldalon az, hogy 3 brit kommandóbrigád megtámadta azt a félszigetet, ahonnan a szkádokat lövik Kuwait, vagy ahonnan a szkádokat lőtték ki Kuwait felé. Ezt a hírt speciálisan még nem láttam a CNN-en. Lehet, hogy még meg se történt az esemény, nem? Hát ezek valamit tudnak, ezek az izraeliek. Tehát az is lehet, hogy ez ilyen dezinformációs oldal, nem? Hát erről sokat hallunk mostanában, hogy nem minden információt kell készténként kezelni. Minden esetre ez külön érdekességet ad a hivatalos amerikai hírközléshez képest. Tehát amit CNN-en meg NBC-n látunk, hallunk, az ugye a hivatalosabb amerikai csatornákból jön, ez kicsit más oldalról jön. Viszont van egy érdekesség ennek az egész háborúnak, és ez kapcsolódik az informatikához is, és talán Bódi Zoli barátom még nem is hallotta ezt a kifejezést, de tudjátok-e, mi az az E-bomba? E-bomba? E-bomba. Elektronikus bomba. E-bomba az egy olyan új típusú bomba, mikrohullámú bomba egyébként, amit az amerikai csapatok várhatóan bevetnek majd, amelynek segítségével az ilyen elektronikus eszközök, például a számítógépekben a mikrocsipeket ki lehet olvasztani. És működésképtelené tesznek mindenféle elektromos keterét. Mindenféle távközlési és egyéb komputeres történetet. Tehát ez a dolognak a trükke. És végül hadd mutassak valamit, egy rövid kis részletet arról, mert mindig szoktunk ilyen hangbejátszásokat is találni az interneten. Megpróbál majd a telefontodat tartani a hangszoróhoz. Ez jó fogjuk hallani. Beszámolt arról, hogy hogyan lőnek a bagdadi légvédelem egységei, csak hát meg kell várni, amíg még betölti az internetről ezt a kis filmecskét. Ezt hol találtad egyébként? Ezt az NBC-n. De úgy látom, hogy már azóta tovább mentek. Na, itt most fog jönni egy pillanaton belül. Az az igazság, hogy az amerikaiak mindenre odafigyelnek, tehát egy kis lövöldözés. Nem tudom, mennyit lehetett hallani belőle. A lövést abszolút. Igen. Minden esetre itt a képernyőn a bagdadi légvédelem lő, nem tudom micsodára, mert az nem látszik. Tehát sajnos a háború folytatódik. De ez még nem az E-bomba. Igen, lehet, hogy pont E-bombát dobnak le, és szerintem kicsit valami jobb hírrel folytassátok a modem időket. Én azért itt maradok az eseményeken. Köszönöm szépen, kedves Gyu. Talán annyit még az előbbiekhez, hogy reménykedjünk, hogy rövidesen néhány nap alatt befejeződik ez a háború Irakban. Úgyhogy mi folytassuk egy kicsit vidámabb dologgal, mégpedig egy olyan, először is hát a játékkal, de utána majd egy olyan vidám dologgal, ami hát egy előremutató kezdeményezés, de előtte Danitól a játék kérdés. Igen, az imént említetted, hogy Pille Zsolt a vendégünk, aki egy internetes rádiót képvisel. Polgári nevén egyébként Pál Zsolt. Pál Zsolt. De a neten csak Pillének ismerik a fiút. Igen, és az a kérdésünk ezúttal, amit meg kell válaszolni e-mailben, hogy melyik rádiótól van, melyik internetes rádiótól van. Egyébként, hogyha valaki odaül a gép elé, Zsolt, és rákeres a nevedre, akkor megtalálja szerintem a választ? Ha a pillére rákeres, akkor első-második helyen rátalál. Aha. Sőt, a radio.hu oldalon is, tehát a portálos oldalunkon is ott van egy hír pilléről, és abban is benne van ez a cím, tehát nagyon könnyű lesz megválaszolni. És tehát a rádió neve? Igen, ezt a választ várjuk, mégpedig akkor e-mailben modemido@hungary.com. És hát ugye azért is hívtuk be Zsoltot, nem csak azért, hogy kiderüljön róla, hogy milyen rádiónak dolgozik, hanem azért, mert ugye pár évvel ezelőtt már itt voltál, és hoztál magaddal akkor egy számítógépet, ami ugye beszélt. Igen. Hiszen aki még téged nem ismer, mondjuk el, hogy te vakfiú vagy, és azzal bizonyos számítógéppel fel tudod olvastatni a szövegeket. Tehát például ugye akkor ebben a műsorban József Attila verset olvast, ugye? Jól emlékszem, József Igen, Attila? Igen, akkoriban egy ilyen verstár vakos változatát mutattuk be. Aha. És azzal szoktál olvasgatni, ugye? Igen. Minden más, nem csak verseket, hanem nem a... Nem csak, hát ezzel dolgozom, tehát ugyanúgy a képernyőt helyettesíti ez az eszköz. amire egyébként én azóta is jó emlékem erről a beszélgetés, hogy elmesélted, lehet, hogy nem pont ebben a beszélgetésben, hanem egy interjúban, hogy azért neked otthon a számítógép mellett van egy monitor is. Ki van ugyan kapcsolva, azért van a monitor, hogyha a jönnek a... A számítógépnek nem tetszik egyébként, hogyha nincs rákötve monitor, hát próbáljátok ki. De van egy másik oka is, igen. Van egy másik oka is, hogy így mondtad szó szerint, hogy amikor a látós haverjaim eljönnek... Igen, erre emlékszem. Emlékszette, Izoli? Igen. Ugye? Akkor, igen, hát akkor fontos, nekik is mert kell. Nem értik a beszélőt, pedig én meg azt értem. Próbálj egy kicsit utánozni, hogy szokott ez a beszélő? Nem tudom, hát körülbelül így szoktam mondani a hangsúlyozásokat, így és egy kicsikét érthetetlenül, tehát mindenképpen, mindenképpen egy kicsit artikulálatlan, illetve túl monoton. És még egy nagyon fontos élményem van Zsolttal kapcsolatban, hogy időnként elektronikus levelet váltunk. Hát muszáj. És hát számomra fantasztikus élmény, hogy Zsolt tökéletes helyesírással írja meg a leveleket, amiben az a nagyon fontos, hogy nagyon pontosan használja a mondatelei kisbetű-nagybetűket, a szóközöket, ami hát ugye egy vizuális információ. Jó, tehát magyar tanárom volt szerintem ez. Aha. Innen eredeznek egyébként a dolgok. Egyébként van egy kis misztifikálása annak, hogy most egy nem látó hogyan kommunikál. Hát ugyanúgy, mint mi, csak hát meg kell tanulni a bizonyos dolgokat, és azt ugyanúgy alkalmazza, hogy tudja, hogy te olvasod azt a szöveget. De hát át kell érezni ezt a dolgot. De például a nagybetűnél mondja a beszélőt, hogy... Akkor egy kicsit ilyen recsegősebben mondja, tehát a kisat így mondja, hogy a nagyat, meg a... Aha, innen tehát a minőségváltozás is van. De amikor mondjuk olvas, tehát mondjuk azt mondja, hogy Adi Endre, akkor nem jelzi azt, hogy most az nagy a... Vagy és ha egy idézőjel közé ékelek valamit, akkor az hogyan érzékeltetni? Úgy, de fogos. Hát akkor macska köröm, hogy idézzem, macska köröm így mondja. Aha. Na, miért is vagy itt most megint Zsolt? Az kettős pont mínusz jobb zárójel. Hát ezekből a karakterekből áll. És erre kellene egy kis rutint írni, nem? Tehát, hát én általában, hát én ezt már megszoktam. Jó pofa dolog ez. Igen. Na, azért jöttél el, mert így jelezted nekem előre e-mailben ezt a mai témánkat, hogy hogyan kell a honlapokat, úgymond, idézőjelek között mondom, vakosítani. Ez egy új kifejezés. Igen, talán Bódi Zolinak esetleg igen, egy igen. Újabb téma lehet, hogy mi az, amit lehet mondani arra, hogy egy honlap vakok számára olvashatóvá tétel. Ez egy ilyen tudományos, nem találtam rá jobb szót, azt mondjuk, hogy vakosítás. Nagyon-nagyon jó a kifejezés. Nagyon na most jó a én szóalkotás. Próbálok a hallgatók szempontjából itt közelíteni a témához. Mit kell a honlapokon vakosítani? Hiszen a honlapokon ott van a szöveg, azt egy gép a szöveget fel tudja olvasni. Ez így van. Már ami szöveg. Mondjuk vegyünk egy, most nagyon rossz szót fogok mondani, egy Windows képernyőt. Uh-huh. Ott ugye az van, hogy a nyomtatás az egy egyszerű nyomtató, tehát egy ikon. Na most nem minden esetben van egy-egy ikonra szöveg föltüntetve. Na most, hogyha egy ikon van, tehát nem képes arra a beszélő, hogy ő most elemezze azt, hogy Mesztelen néni a képernyőn látható így meg, tehát ő ilyenre nem pedig képes. Pedig milyen jó lenne? Istenem, élőbe talán jobb, de... Aha. Tehát igazából azt kell ezen esetben megoldani, hogy minden szövegesen jelenjen meg a képernyőn. Például vegyünk egy flash oldalt. Is. Igen, szövegesen is. És tulajdonképpen itt a probléma, hogy ami szövegek találhatók az interneten, vagy amilyen honlapok, azokon általában a design, a grafika, mondjuk egy flashes oldal. Uh-huh. Tehát mondjuk tegyük fel, egy hírportál nagyon jó akar lenni, mivel kezdődik egy fantasztikus flash program lefut, és akkor rizeg-rezeg össze-vissza forgolódik. Innentől kezdve a beszélő egyszerűen azt mondja, hogy hát ő ezt nem tudja felolvasni, és ami szöveg van, tehát a flash program lefutása után lehet, hogy szöveges képernyő jön, mert mondjuk mögötte vannak a hírek, de már ezt nem tudja lefuttatni. Ráadásul, amikor egy ilyen kép átrepül valami. Igen, mondjuk például reklámokban, nerek, stb. A szövegen keresztül repül, igen. És úgy... Vagy mondjuk egyszerűen az, hogy mit tudom, a nyíl helyett mondjuk máshol, mint egy kis repülő, stb. Tehát ez már problémát okoz, mert ugye nem magát a kurzort mozgatjuk a géppel, hanem egy virtuális valamit. Na jó, de mi látók, az az igazság, hogy egy kicsit már kezdjük unni ezt, hogy a kurzor akkor nyíl, vagy egy ilyen vonás, ha elindul a hírportál, akkor a bal felső sarokban kezdődik a szöveges a jobb alsó sarokban véget ér. Tehát egész egyszerűen unjuk már, és ezt tudják a portálok szerkesztői is. Tehát erre halad az internet, nem? Hát, hogy minél látványosabb. Igen, hát mi vakok meg már azt tudjuk, hogy találtunk végre egy számítógépes felületet, amivel hozzá tudunk férni az információkhoz. Erre mindenféle repülő bigyula ide-oda repköd, igen, és egyszerűen nem tudom megnézni teszi. Azt, hogy milyen, milyen mik a mai hírek, ugyanis a sima nyomtatott sajtót nem tudom elolvasni, csak hogyha a szomszédnénit vagy egy kislányt megkérek, hogy olvassa föl nekem. De hát akkor mi a fenének internet ezek? Mi a megoldás volt? Egy technológia a megoldás, egy fejlesztés. Igazából, ha nagyon gonosz akarnék lenni, akkor tessék megcsinálni a portálnak a vakos felületét. Termét nincs azzal gond, tehát nem kell megszüntetni ezeket a flashes micsodákat. Csak tessék biztosítani egy lehetőséget ahhoz, hogy esetleg simán, karakteresen, hírlevélben akár, vagy tényleg csak a szövegeket feltüntetve jelenjenek meg ezek a hírek, amik, mert ugye egy hírből az információ tényleg csak annyi, hogy a szöveg ott van. Tehát azt mondod, hogy elkezdődhet az a portál egy ilyen animációval, de fűzenek hozzá egy kis magyarázó szöveget, hogy igen, itt mondjuk most egy linket valami. Oda tesz, hogy szöveges változó, és nem kell feltüntetni, hogy vakoknak, hanem azt mondod, hogy csak szöveges változó. Egyébként egy csomó honlapon van is ilyen. Például a mi egyetemünk az ELTE-nek a honlapja, az úgy indul el, hogy rögtön, amikor elindult a honlap, tehát a kezdő oldal, akkor rögtön választhatok, hogy flashes vagy flash nélküli változat. Igen. Én ugye látóként mindig a flash nélküli változatot választom. Gyorsabb, vajon könnyebb, miért? Egyszerűbb, áttekinthetőbb. Teljesen fölösleges mondjuk egyébként. Annak az az oka, hogy valaki gyengébb géppel rendelkezik, és nem kell akkor a... Igen, ráadásul. Illetve pont egy ilyen egyetemi történet az, hogy ugye az egyetemeken azért sajnos nincsenek olyan túl szuper masinák, tehát érdemesebb szöveges változatot. Na, itt van veled Szutor Ferenc, ugye már bemutattuk a műsor elején. Ferenc, te a Prím kiadónál dolgozol, és ez azért is fontos, mert ti készítetek egy hírportált, ami mellesleg informatikai hírportál. Mondd el nekünk, hogy nehéz-e megvalósítani azt, amit Zsolt mond. Tehát, hogy minden egyes dologhoz, hírhez, képhez, stb. Legyen valami kis szöveges hozzáfűzés. Igen, ez a hírportálra, hírek.com, talán másokon ismerik is. Eleinte, amikor Pillével felvettük a kapcsolatot, és szóba került ez, hogy vakok számára is felkészítjük ezt az oldalt, elkészítjük hozzá a megfelelő templéteket, akkor azt hittük, hogy mi is belebonyolódtunk ebbe a kis misztériumba, hogy hú, ha ezt vakok akarják használni, akkor ez biztos nagyon bonyolult lesz, és valamilyen egészen extrém megoldásokat kell majd alkalmazni. De ahogy elkezdtük ezt csinálni fejlesztő kollégáimmal, rögtön rájöttünk, hogy szó nincs erről. Tehát ez egy végtelenül egyszerű dolog, sokkal egyszerűbb, mint a jelenlegi templétek. Ugye a templét azt jelenti, hogy van egy külön egy információforrás, és ezt templétekben jelenítjük meg. Ez azt jelenti, hogy a kimenete az változhat attól függetlenül, hogy ezt milyen URL címről hívjuk meg. Leegyszerűsítve arról van szó, hogy mondjuk jön a hírportálról egy nagyon szépen megformázott hír, és a rendszer, ami a vakos oldal felé irányítja az információt, egyszerűen csak a szöveget engedi át. Pontosan, kiveszi belőle a hírek, vagy a képeket, kiveszi belőle a vakokat nem érdeklő információkat, vagy hasznosíthatatlan információkat, és leegyszerűsíti egy olyan képé, amit már valóban ez a felolvasó rendszer tud értelmezni, illetve át kell kicsit alakítani a tájékozódást is az oldalon, hiszen megszoktuk, hogy egy portál tele van menüsorokkal, jobb oldalt, menü, bal oldalt, menü, fölül, alul, mindenhol. Ez a tapasztalataink szerint a gyengénlátó embereket nagyban zavarja, hiszen elindul föntről lefelé egy ilyen felolvasó szoftver, ugye elkezd elolvasni a felső menüt. Aztán, hogyha jobb oldalt is volt menü, azt is muszáj ez alá berakni, akkor elolvasni az időben utána jön. Pontosan. Aha. És akkor abból áll egy cikknek az elolvasása, hogy pontosan negyed órán keresztül kell nyomkodni lefelé a billentyűt szegény gyengénlátó embernek, mire eljut egyáltalán a cikkig, aztán mire megtalálja a vissza gombot, az pontosan ugyanennyi ideig tart. Ezért mi azt alkalmaztuk a hírek.com gyengénlátó verzióján, hogy csak a fő oldalon jelennek meg ezek a menük, onnan bármelyik linkre klikkel az ember, onnan már csak a konkrét információt éri el, és egy jól megtalálható visszalink van az oldal tetején és alján is, onnan visszaléphet a főoldalra, és új tájékozódási falat választhat magának. És mi van a képekkel? Hiszen tudom, hogy pont nálatok úgy jelennek meg azért általában a hírek, hogy mellékeltek egy illusztrációt, ami megmutatja mondjuk azt a ketyerét, vagy egy diagramot mondjuk. Pontosan. Általában ezek valóban csak illusztráció jellegű képek, tehát azért a cikkekre cikkeket úgy szerkesztik a hírszerkesztőink, figyelnek arra, hogy ne legyen értelmezhetetlen kép nélkül a cikk. Uh-huh. Sajnos ezeken a templéteken nem tudjuk alkalmazni a képeket, illetve tudnánk, csak nem lenne túl sok értelme, sőt még zavaró is. Én személyesen jártam Pillénél és teszteltük ezt a rendszert, és akkor elkezdte felolvasni minden egyes képnél ez a felolvasó rendszer, hogy kapcsol zárójel, http://img.akármi.gif/. És hát ez borzasztó zavaró, úgyhogy ezeket mind el kellett távolítani ebből a rendszerből. Na de valami képnek a leírása meg annyiból lenne badarság, hiszen egy vakembernek elmagyarázható, tehát magyarázhatod, hogy mi van a képen, de hát ha mondjuk egy mobiltelefont bemutatsz, akkor inkább az segít, hogyha ideadod a kezembe, hogy nézzen meg, hogy így néz. Aha. Illetve, hogy milyen funkciói vannak. Így van. Tapintott információ az többet mond, meg az, hogy ez még mit a is tud a készülék. Amit itt most ajánlottak végül is, és amit használtok is már a Prim oldalán, a Hírekomon, az egy ajánlás, ugye? Tehát igen, ez egy ajánlásnak a végterméke, és ezzel úgymond demonstrálni szeretnénk azt, hogy végül is nem egy nagy meló ezt elvégezni, egyrészt másrésztről pedig valóban föl szeretnénk hívni a figyelmet arra, hogy bizony ma már a vakok listáján Magyarországon körülbelül 200-an vannak jelen. Van lista? Van egy vaklista nevezetű levelező lista, ahol bizony nem csak ez vakok, a címe, hanem vaklista? Igen, vaklista. Pont mi? KFKI szerverén van, aha. Tehát ugyanúgy rá lehet keresni a... Azért is kérdezi Zoli, mert nagyon sok vakhallgatónk van, és szerintem hallgatják ezt a műsor. Nagyon érdekel a mindegy szóvakoknak a... Hát sok szeretettel várunk a levelező listán, ugyanis nem csak vakok van, tehát nem egy zárt közé. Tehát nem az, hogy ez a mi világunk, a ti világ, ez így van. De nem is az a lényeg, hanem inkább az, hogy egy jót beszélgessünk. Tehát nem biztos, hogy mindenképpen arra kell appellálni, hogy ezek a vakok, ezek a látók, ezek a mozgássérültek, azok meg a hülyék, szóval, ja, bocsánat. Tehát hanem egyszerűen az, hogyha egy társaságban vagyunk, jól érezzük magunkat, elbeszélgetünk. Alapvetően közösek vagyunk. Hát kedves Zsolt és Ferenc, én azt kívánom nektek, igen? Én még annyit elmondanék itt a vakhallgatónak, mert említetted, hogy sokan vannak, hogy egy-két napon belül, ahogy megtörténnek a dominátálások, a gl.hírek.com címen, a gl az a gyengén látóból, nem akartuk azt írni, hogy vak, mert ez kicsit degradálónak tűnik. Tehát gl. Meg össze lehet keverni a vappal. Vaplap. Igen, nekem is figyelnem kellett, hogy... Tehát a gl.hírek.com címről ez közvetlenül elérhető lesz ez a verzió, és nagyon szeretnénk, hogyha felkeresnék ötleteikkel, tanácsaikkal a szerkesztőségünket azok az olvasók, így kell, hogy mondjam, akik használják. Persze. Illetve még mondjuk el azt, hogy azért nem álltunk meg itt a Prim kiadóval közösen, azért szeretnénk még többet nyújtani. Úgy néz ki, hogy ahogy a Prim posta rendszert is megpróbáljuk vakossá tenni. Ugye több nyelv, nem is tudom, hogy Feri hány nyelven 12 használható a... 12 nyelven beszél jelenleg a Prim posta rendszer. Most ez azt jelenti, hogy a 12 nyelven beszélő vakok, tehát ugye mit tudom, hogyha egy orosz nyelvű látássérült próbálja meghasználni a Prim postát, akkor ő is ugyanúgy a saját beszélő rendszerével fogja tudni majd használni ezt a rendszert. Sok sikert kívánok a kezdeményezésetekhez. Köszönöm. Folytassuk az infószótárral, mert azért a forgatókönyvben. A múlt héten... Igen, mert van forgatókönyv is. Ez most kiderült a hallgatóknak. Mit nevez Zsolt? Hát te is rádiós vagy. Nálunk nincs forgatókönyv. Ebben nálunk kell, mert nekünk csak fél óránk van, és ezt ilyen cipőkanállal szoktuk szóval, szerkeszteni. A múlt héten abba hagytuk ott, hogy elkezdtem találgatni arról, hogy mi az az Alt-GR-nél a GR. Sokat beszélgettem, sokat kérdezősködtem. Nem állítanám, hogy 100%-ig biztos vagyok benne, de 99%-ig vagyok benne biztos, hogy ez a GR nem más, mint a grafikus. Tehát ugye volt róla szó a múlt héten, hogy az alt az egy olyan gomb, amelyik egy másik, vagy akár több gombbal együtt valamilyen karaktereket, funkciókat jelenít meg, és jellemzően a GR, az altnak a GR változata, a grafikus változata, a billentyűzeten levő grafikus karaktereket jeleníti meg, tehát a kukacot, a kapcsol zárójelet, akkor ezt meg a perjelet, a backslash, meg ilyesmit jeleníti meg. Úgyhogy ez még hozzátartozik kiegészítésként az althoz, és köszönöm szépen azoknak, akik ebben nekem segítettek. És a Control a következő billentyűzet, ami nagyon közel van egyébként az Alt-hoz, közvetlenül mellette. Ugye CTRL a felirat, nem akarom húzni az időt, ez végül is nagyon áttekintető, nagyon világosan felidézi a Control jelentést. Vezérlő. Ugye vezérlő, ellenőrző, irányító, hiszen ez ilyen parancsfunkciókat tud előhívni szövegszerkesztőben, bizonyos tördelési formákat és egyéb parancsfunkciókat tud megjeleníteni. Ez mondjuk még nekünk magyaroknak is eléggé világos tud lenni. Az a közös talán, hogy az Alt is, meg a Control is ilyen módosítja. Önmagában nem működik. Tehát, hogyha lemonyom a Control-t, hogy az Altot semmi nem történik, csak hogyha valami más nyomok mellé. Mit mond az öt? A mellé nyomjuk a Delt. Igen. Akár össze is kapcsolhatom őket. Control-t, Altot és a Delete-et. Csátlan Balázs azt mondja, hogy semmi érdekes nincs a Csüti Csatin, egymás között beszélgetnek, úgyhogy... Hát minden érdekes. Mert mindenki a Net Doktornőt várja. Így van, nagyon érdekes szópára bukkantam az interneten, digitális csövesek. Van valami nagyon high-tech, ugyanakkor pejoratív. Mit csinált ugye egy digitális csöves? Ugyanaz, amit az Astoria aluljáróban egy valós csöves kéreget. Ugye a lépés előnye a digitális csövesnek van az aluljáró a neten? Egyrészt, hogy nincs, illetve a digitális csöves lépés előnye, hogy van számítógépe, hozzáfér az internethez, ugyanis felhúz egy honlapot a célból, hogy ott kéregessen az emberektől mindenféle trükkökkel. Van, aki a kórházi kezelésére gyűjt, van állását vesztett producer, aki a tartozását szeretné viszont látni. Egy ilyen hölgy például pár hónap alatt 3 millió forintot szedett össze jóhiszemű emberektől. Aztán van, aki minden ok nélkül csak egyszerűen kér. Van, aki ha már kéreget, akkor gondolja, hogy visz bele valami szellemet. Az egyikük azt mondta, hogy cserébe mindazoknak, akik küldenek neki egy-egy dollárt, belülről megtisztítja az adakozók monitorát. Belülről. Ó, igen. Belülről koszolódik. Ti hülyék. Úgyhogy ez... Jaj, ez olyan, mint amit most láttam, lehet, hogy már régóta van ez a Lárpurlár cím, hogy pucérnők ruhában. Hát ez a legjobb, ami létezik szerintem. Akkor egy másik azt mondja, hogy az a kéreget, mert elképzelhetetlennek tartja, hogy olyan tehetség, mint ő, dolgozni kelljen neki. Tehát 1473 dollár, úgyhogy ez az egyetlen egy mondat számára. Pszichológusok gondolkodnak el azon, hogy mi lehet az ilyen honlapoknak a titka, és állítólag arra következtetésre jutottak, hogy sokan fizetés közben azon morfondíroznak, hogy vajon miért nem nekik jutott eszükbe. És egy-egy dollárral honorálják ezeket a blödségeket, hogy megtisztítom a monitorodat belülről. Nagyon érdekes, mert van egy hazai internetes közösség, a Viv. Képzeljétek el, ott szerverre gyűjtenek pénzt, hogy minél nagyobb legyen, mert hogy növekszik a jelenlevők száma, és hát azt kell, hogy mondjam szomorúan, hogy nagyon-nagyon lassan gyarapodik ez az összeg. Úgyhogy én nem tudom, hogy kivel van baj, a magyarokkal, vagy mindenki használni szereti, de pénzt ezt már nem. De akkor mi lehet az, hogy Amerikában érted, mindenki nyomja az egy-egy dollárokat, és összejön belőle 3 millió. Nincs mögötte az ötlet. Többen vannak. A szerverre gyűjteni, hát az annyira hétköznapi dolog, az teljesen hihető. Kellene valami ötlet mögé. Igen. És a Vives közösségből ki fog jönni? Egyébként nagyon vicces, hogy szinte mindannyian benne vagyunk a Vives-ben, így úgy, amúgy valamilyen formában. És a kapcsolati mátrix az, ami hihetetlen gubanc. De ez majd egy következő műsor témája lesz talán. Na, van még egy kis időnk, és Chatmanhez odafordulok, hogy füstölök már a billentyűzet? Rendkívül füstölök. Látom, már érzem az illatát. Cebit? Már kérdezi tőled Vild Janó például, mindenki ezt látta, hogy a Cebitről mondja két értelmes szavat. De jól megmondtad. Sikerült. Tehát, amit a múltkor elmondtam, azt most nem szeretném megismételni, inkább elmesélem, hogy rendkívül nagy az érdeklődés a DVD-s termékek iránt. Rengeteg DVD-író van, rengeteg DVD-olvasó van, ezek kezdenek ugyanúgy egyre gyorsabbak lenni, hogy annak idején a CD-íróknál ezt megfigyelhető. És olcsóbbak is, gondolom. Egyre olcsóbbak, így van. Viszont ami nagyon érdekes, hogy egyre több olyan szoftver van, ami arra készült, hogy DVD-s termékeket lehessen csinálni. Tehát, hogy én saját DVD-filmet otthon tudjak csinálni, vagy slideshow, tehát ilyen diavetítést a képeimből, és ezek egyre jobbak lesznek, egyre érdekesebbek, egyre több grafikus dolog kerül bele, Tehát előbb-utóbb ez egy teljes otthoni filmstúdióvá fogja alakítani szerintem a számítógépet. Neked lesz ilyen? Mindenképpen. Hát eddig tartott a modemidők, a honlapunkat a hangarinetről gondolza.net.hu/modemidok a címünk. A legutóbbi felvételenket a PC-vel, a CD melekletén MP3 Pro formátumban találhatják meg. Az Internet Kalóz CD-n pedig az internetes szépségkirálynőkről találhatnak most tematikus összeállítást. Szilágyi Átvadot és a Modemidők asztaltársaságát hallották, viszont hallásra.